Airwalker, Africa, all systems go. Asteazkena da, asteazkenero bezala, gurian da kirolez blai hasteko prest, Josemi López, kaixo guardion. Guardion, mirari, giro dola kampua. Bai, barren eneoteko hemen. Bai, goxo gaude, estudioan. Estudioan, bai. Eta, bueno, beste aste betez, ba, kirolai... Lehenko astea gainea, suerte eman genin, raleko jokalari, eh? Bai, batek minio gehiago esan dituzo saio bere xila eta politia. Bai, zanduzian hemen, David Zurutuza, zanduzian gehiago, asi jarra mendi, eta gure iman hori Agirretxe. Agirretxe, eta, bueno, baina eta Paola zare telefonoz. Telefonoz, eta suerte eman genio gaine Agirretxeri, gola zartzeko, eta, bai, ongo beha. Eta gaur zertuko bilari? Ba, gaurkoan Olimpiar joko eta, Londresko Olimpiar joko eta bidaiatuko dugu, demoran atzeingo dugu, eta bueno, ba, bertan parte hartu zuten bi lagun izango dugu. Bai, gero izango dugu ondorenian, ez, Oiana Blanco ondorenian Mikel Odriozola, eta hona burtuko dugu. Oiana Blanco, hori joko judoka, eguardion, Oiana. Kaixo, eguardion. Bueno, berreio ere, mila esker, eta ongi etorre ja, oiartu irratira. Eta, bueno, hasiko geha, ba, Oiana, zan dugu, joko olimpiakoak, baina, bueno, hasiko geha, bizkat, iazko demoraldia, Oiana, bezatzen dut, prestatuko zenula olimpiadari buru, ez, inguruan, nola joan zen olimpiada joan aurretikan? Bueno, ba, egitea esan, demoraldi guztia, ba, hortan pentsatzen, ez, olimpiar jokotako zailkapena lortzeko burrukan, eta, bueno, ba, egitea esan, nahiko ondo, ez, ba, bueno, txapelketa bat dan bezetan baino beto, baino, bueno, ja, otxaliako txapelketa baten garaipena lortuta, ba, bueno, postua aseguratu nun, eta, bueno, horrek aukera eman zian, ba, joko olimpikok beste patxara batez, eta beste mimo batekin prestatzeko. Orduan, zauntzun bezala otxaiatik handia prestatzen dut, ez? Eta ze nola prestatzen dira joko olimpiko batzuk, Oiana? Bueno, ba, aurreneko gauza asko entrenatzen, ez? Badakizu area iriztea ezala erresa, baino behin iritsita ez da holan guzti jaina, ez? Nere helburua zan alik eta bueno, postu honena lortzia, eta, bueno, behintzat nere esku zehon guztia innai nun, ba, bueno, area alik eta ondo nahi dizteko, eta, bueno, geroan gertatutare, ba, bueno, ni behintzat nere buruakin lasai, eta bueno, jakin da aldun guztia inula. Inaugurazio ekitaldian izan duzien, bertan? Ba, inaugurazio ekitaldin ez nintzen izan, ze, bueno, nik urrengo egunen ekan, ja, txapelketa, lehenengo egunen, eta, bueno, goizuko seiretako ja, altxain behar nun. Ja, bueno, orduan ikusgarri izango da, ez zaten dut, han Bila Olimpika guruan eta komentatuko zer dutela, ez, nola joan zen, eta, bueno, ez tegit, jendeak nola bizi izan duzun, ez, ekitaldi jauri? Hombre, ba, egia esan, ni jetxin izan, ez, Bila Olimpikoan ginean, eta, bueno, jetxin izan, ba, Espainiko delegazioa gelditu izan ordu beren, ba, bueno, judoko taldekokien jetxin ditan, haiekin argazki batuk atera, eta, bueno, antzeon girua, ba, bueno, paregabia zan, ez? Festa ondirua, danak zon ilusioz, eta gero bueltako, ba, bueno, aukera bat, bizitzan, behin pasatzia dakana, eta, bueno, ba, danak, oso guztua, ez, dana aprobetxatuz, eta, bueno, momentu bakoitza, ba, xurgatzen edo egon ziala. Ose, gustatuko zizun, ez, egotea, ez? Ekitaldi hortan, ez? Zuzenien? Bai, noti baietz, ze, bueno, gero esate duena, ez? Esperientzi bakarra da. Baina, bueno, nik banekin aziratik anetan sorpresa bat izan ezingo nula, egon. Eta zaneten betzela nire helburua lehenik eta behin, ba, bueno, txapelketa zan. Orduan, entrenatzen egon eta gero, etan kompatibilia, ez? Area jutia, inbeste ordu zutik, goizeko ia ordu itan iritsi zian gela, zato izuten zela ni zeiretan ja altxatan egon, orduan, hemen indako lan guztia indagero, ba, bueno, ezin da, holako gauza batekin, ba, bueno, ban azapuztu. Oiana, noiz hasten da bat amesten olimpiar jokutan parte har dezakela edo helburu gisa jartzen? Bueno, ba nahi aukera mantiaten azkeneko momentun, ba, bueno, 2008ko jokutako zenbait txapelketan parte hartu, zelkapena lortzeko, baina, bueno, esateten zela, jendia oso ondo prestatuta dago, eta bueno, ezin eskua ez dut esango, zen norbaitek lortuko zun, baina, hola, azkeneko momentuko aukerak zu prestatuta egon gabe, eta hori lortzia, ba, bueno, ez da erresa. Orduan, bai, behin 2008ko jokuk pasazianen, ez, ja, inaugurazioa ikusten hain itzala, ba, bueno, ni ja burunekan nik Londresen hon nahi nula, ez, eta bueno, lau urteko lan azala, eta, bueno, lau urte horietan, ba, alunun guztia ingo nula, ez, horreoteko eta ametxori betetuko. Zozketa egin eta sorte txarra, ortokatu berda ba, munduko lehena, Oiana, aurkari bezala. Bai, bueno, egia esan, bueno, badakizu, eso intokatu dakala, ez? Aukeratzea eman eskio ez nuke aurkari hori aukeratuko argi dago, nik uste inork ez genukela aukeratuko aurkari hori. Baina, bueno, tokatzea zaizunakin aurrea emberdezu, ez? Eta aurretik gainea banekin, edo pentsatzen nun, olako aurkarin bat tokatuko zitzaiala, edo, bueno, presentimentu hori nekan, ez? Gorra izango zala, eta bueno, horrek etzian eragin, ez? Nekan guztia eman nun, egia esan oso borroka honain nun, eta naiz eta emaitzakin, ba, bueno, guztua ez egon, ez? Galtzeko emaitza horrekin, baina bainik indako lanakin oso guztua galditu nintzala, eta batipat, nire helburua zan, tatami olimpikoan barrun disfrutatzia, ez? Nerbilok azkenen ez dakizu ze pasara jokatuko izue, nola biziko ez un momentu hori, eta inbeste denboran horren zaion da gero, behintzat aukera izatia disfrutatzeko, eta egia esan asko disfrutatu nun, eta ateran izanen eta ja galdu nunen, ba bueno, kriston penanekan judo gehiak entzeko, ez? Bestetan igual amorruz galditezu eta lemailen kenduna ezu, eta egun hortan berriz, ba bueno, hainbeste disfrutatu nun, eta hain zentzazionak izan ditun, ba bainekala pena hori. Eta ez alda pixkat injustu, ez? Unbeste demo prestatzen, unbeste urte, eta burruka batekin eta etxea, ez? Ez da repeskarik edo ez degin, ezkin pixkat kanpoti bituta nahiko ez degin injustu, edo ez degitza hori den bainan, ez? Oiana? Bai, azkenen hola da. Egia esan, ba bueno, aurretik badakizu, ez? Ze arau dauden, ze gauzakin hartzezun parte, orduan behinan egon da, ba, bueno, esate izuten bezala, baina jo beste norbait tokatzia, baina badakizu irabazi edo hor bukatzea zaizula, orduan, ba, bueno, justua den justua, ba, bueno, hori egia esan urte guztia lanen, eta, bueno, ez urte guztia, lau urte lanen egon, ba, bueno, bos minutu, edo, bueno, nire kasun, bos minutu bukatzea empatatu genuen eta jarritu genuen, baina baliteke beste asko, ba, bueno, igual 10 segundutan, borroka galdu eta etxagun berri zana. Ba, justua oso justua ez da, ez, hola kanpoti behiratuta, baina, bueno, barrun gaudenok, ba, kigu hori daola, eta, bueno, asumitze zu, ez, bai honeako, bai txarreako, ba, bueno, bestetan alde tokatzea, eta hola diagauzak. Esperientzio honi izan tagero, ez, Olendrezekoa, zer egin gelditzen zea? Bizitako? Ba, bueno, batipat, esan ez, nahez, tatamilan barrun, nahi guztatzen zaiten aiten, ez, judo iten, txapelketa baten, disfrutatu izana. Osa, askotan, badakigu zer nahi deu, baina ez da, gure esku ez, geroan, ba, nerbillo aldetik, egoera nola menderatuko esun, egun hortan nola esnatuko zean, ze sentipen eukiko ituzun, eta, bueno, alde hortatikan, ba, bueno, hori nik uste betiako gatuko zaitela, ze asko disfrutatu nonez, egon diabeste txapelketa batuk, ma guztiz kontrakoa gertatu zaizuna, eta egia esan zentxazilok ez dia oso onak. Eta, bueno, ba, hori eta gero, ba, familie guztia juntzala area, ez, eta eta azkenen hemen egunero, ba, sufritu, edo, bueno, inberdezun lan guzti horren atzitik daudenak, ba, bueno, pixkatz opari horren parte sentiarazteko aukera izan zuela, ez? Eta bueno, nire momentu guztik, bai, ba, bueno, txapelketa horretik, txapelketa momentu, gero, ba, beha jekineotoko aukera izan nula, eta, bueno, nik uste, beha jeke bai, ba, horren parte diala, eta oso polita gala, ez, hori bizitzuko aukera izatea. Eta beha jek nola bizitzu zuten, zu bezain urduri egongo zela pentsatzet, ez, etxekuak eta ingurukoak? Ba, nik uste, beha jek, inkluso urturigo. Bueno, zu, azkenen zuzea tatamia ateratu dana, gauzak zure esku daude, eta zu kontrolatezu ze izan iten, zetxean egiten momentu guzti, baina ikusten nahi dana, nahi behintzat, la gartatzen zaitez, beste norbaitei ikusten nahi nahi zenen, asko ze urdurigo jartzen naiz, ni hain nahi zenen, baina, eta gaina, ba, esan eta emetzela hola gertu, eta familiko norbait danen, ba, nik uste gauza minimo batekin, ja, urduritasuna pasatu deula, ordun jakinda, zenbat kostatu zaiten nahi kasu hortan, ez, horrea iriztia, ze borroka indeten, ba, behaieke bai urduritasun gehiago kibertzutela. Lehen da biziko joko olimpioko izan duia zuretzat, Joiana? Bai, da. Bai. Ordun, ez nahi du, bueno, aurtenin beteko txuzu 30 urte, ordun, hemendik 3 urtea, 33, ez, urrengo joko olimpikoetan, ez tegit, edade ona den, 33 urte, ez tegit, behi dugu dominatzen, bueno, ez dugun ezautzeo asko judo mundu hori, ze, 33 urte, zer da mundu horretako? Ba, bueno, internazionalki ez da adin bat oso normala, bai gaztegok diala orokorren, baino Espainin gure estatun bai ez dala aina dintxarra. Oain 31 urtekin egon dudia batzuk, 40 urtekin inkluso bat ez dala normalena, baina bueno, borrokan jardun da, ez da zailkatu. Orduan ez da adin bat hemen daun sistemantzako oso arrarua, bai igual beste herrialde batzutan, ba, gaztegoazte dialako ateratzen, ba, bueno, internazionalki, entrenamentu gogorroite dituzelako gaztegotikan, orduan, beste herrialdetan ez da normala. Uhum. Baina, bueno, Espainin egia esan posible da. Bai. Bueno, eta 2013 hartuko dugu, helburu bezala, eta badakit, zure helburu lehendabizikoa, zorina gamango dugu, mirariz gaur dun dago, badakit, maiatzeko, espero dula aurra, ez, Oiana? Bai, hori da, ba, bueno. Neskau mutikua, zer dakazu? Mutikua. Eta, betzatzen dut, zure helburu hauan lehendabizikoa bentzat, aurra izatea, eta gio gogu, ez? Bai. Oain, bueno, maiatza arte, ba hori, ordunaldi jakin, bai. eta bueno, gero eskondu egiten naiz baitarea urtean, orduan, urte berezia, ez, azkenen, lau urte hauetan, ezin izan dituzun, bai. Gauza asko, ba, bueno, iteko momentua, edo, bueno, azkenen, ba, bueno, kirolarik bai gure bizitza pertsonala dakau, eta, bueno, horrei, pauso bat, otarte bat utzi berta jo baitare, eta gero, ba, bueno, ikusiko deu, judoi lotutan, noski jarraituko etela, eta, bueno, egunetik egunea gero ikusiko da, ez, egoera. Oiana, ez dakit, judoaz gain ikusi zaitugu, bueno, interneten bideo bat, hori joko ikastolako bideo batean, kotxe baten gainean, eta posible ez du, aktore bezalare, bai, ez, pixkanaka hasi? Bueno, aktore kontu hori ja, nahiko zaitxamarra ikustet, eh? Baina, bai, bueno, ba, aurtengo joko olimpikok eta gero, ba, bueno, aurpegi, herriko aurpegi ezagun bat naizela eta, ba, bueno, pixkat, ba, bueno, eskatu ziaten, aber, jungo nintzen eta noski ez oso guztua gaina, ba, bueno, olako gauzetako beti ezkertzea zutaz guatzia ez, gaina gure kirola ez dala oso aitua eta ez da ezaguna, ba, bueno, beti rekompensa txiki horiek eta gaina, ba, bueno, hemen etxen eta herrin bertan, ba, bueno, asko postutu e. Bueno, bukatzen jango pixkan, bueno, bakit hor jarraitzuko duzu, jarraitzen duzu ez, Uzurbilen hor aurrea ikastetxo hori judo ematen? Ba, bueno, hain ja, ez nahi Uzurbilen ja Donostin nahi entrenatzen, oi da, Uzurbilgo anoetan dagoen arte martzialetako zentruna nago, ja behin irailan hasin izan entrenatzen, eta bueno, ba, bain hor madil. Eta nola bizi izan duzuten hor gaztetxoak, zu hor ikustea Londresen? Ba, oso guztua, azkene, ba, bueno, irabazte zunen oso posi, galtzen den triste, eta bueno, asko bizi izan du ez, txapelketa bakoitza eta joku olimpiko, ba, bueno, ba, gehiago hain dikan, eta bueno, ba, nik uste behaien zate egoera berezi badala ez, hain gertuko norbait horreotia, eta bueno, jarraitu duela badakit, ze bueno, bueltako badanak esate izue ez, ikusi dutela, edo irakurri duela, eta bueno, horrek posa hondi jamate izu. Bueno, ba, Diana, mila esker, esan dugu bezala zorionak, aldun aldien gatikan, eaten ondo joaten den, gio eskontza eta gio gu, eta esan bezala, ondo segi, eta jarretxuko izu, beti bezala, bila zurretetik, Oso, no, mila esker. Venga, zikondo, adio, adio, adio. Breeze drifting on by, you know how I feel. Accoglimi di nuovo tra le tue braccia, perché ritorno per restare. Africa. Africa. Africa. Africa. Africa. All systems go. Ba hortxe, entzun dugu Esne Beltzan gogoak kanta, eta Oihana Blankokin egon du geha. Guai, Mikel Odriozolakin egotekoa geha, baino, konexio arazoak, zuzeneko gauzak. Zuzeneko gauzak, ordu bilego itaboz gutxi dira, ez jakin jo zuzenean dela, eta ez bai da, ben, zuzeneko konexioa. Baina, bueno, komentatuko egin guzen bat gauza, ez? Bai, bueno, lehen goaztelenean ez genuen kirol analizi jaike egizan du, Jose Miel, eta nik goguak ingatu nintzen. Bueno, oaniko dugu ba. Bai, oantxingo dugu. Oihartzunek irabazi intzun Zarautzen kontra, bita huts. Bita huts, eta gainera partida hori esan, niko, bueno, erraix edo... Ia zen, Zarautze, irugarren mailan taldea jetxia zen, ez? Irugarren mailan duzen iaz. Eta ez dikitzen, impresio kaskarra intzien, ez? Malian, irugarren maila ja beste kategori bada, ez? Eta batzia jokalari batzu ja senduak ez, zian hola gazte-gazteak, ere? Eta orduan, ez dikitzen, nik itxura txarra hartu nion Zarautze. Eta, bueno, jartzu harrak egia zen, beti bezala, demora aldia bikaina itzen ari. Bueno, esango dugu, igan deontan, beti gazten kontra lesakan jokatzen dutela. Derbia, derbia, jubilatzik ustea. Bai, asmoa bakago. Beti gazte gazteuruan galdu indu, ezak izailkapenean guain buruz vale. Ezak indon dauden. Bai, jetxire posto dozte. Bai, eta baino, angoa, nik oihartzungo jokalari batzukin hitz egin dut. Bai. Eta hango partidua ez omen da errexe izaten. Ez, baina istatistika gure alde dozte, eh? Bai. Normalian irazik edu. Normalian ediz horrekin presioz altura eta beldurra, baina binari, normalian ezako gorra izaten dira partidak, bai, ez? Jende berua gaina, zale beruak, baiangoak eta mengoak, bai. Baina estadistika nik uste dut, ez da, gale jo, bueno, gure alde dozera. Eta, hoxe, mastegin izango da, bostetan kerrezpan hau. Bueno, bezala biharin egin, etxedenien eta bukaera. Oida, eta, bueno, zelaia berri joa dakatea, urten zelai berriak induzte, bai, lesakarrak, eta bakegu entrenatzen da, ez dutela polamento ikan. Oire, egia bai. Da. Nik uste dut 0-2 edo 0-3. Agian erratu hango nintzeko naiz, ez atzen duzela, baina... Eta nesak ez du gaztu behar Añorga kontra... Oida, Añorga kontra... Pena bat, Añorga, bueno, lidera dihoa eta talde sendoa, irabazte aukeratzen zuten, jaztu horrek eukiko zuen bat derbi kutsu bat, ez? Derbi ja baino gehiago garai bateko... Historiko, ez? Beti de Añorga eta Oihartzun. Superliga eta atletek irazi du lat, ez? Zein di aintzindari hemen Euskal... Euskal Herrian, neskan futbolan, a ber, mirari. Añorga eta Oihartzun. Eta zenek irazizun deziko hor bi iru, ralak irazentzun gara jien, laro eta amakadan. Karra lekuona, ke? Oi hartzune irazizu zuen uski. Eta, hotxet, oan bai, ozea, ez tegipi hor duen aintzina iridia, oi hartzua radia, eh? Eta, bueno, beste partide bat, itzen gabe utzi ezin duguna. Reala eta Bartzelonan artekua. Zer etorri zian lehen guaztean? Iru eta bi. A ber, mirari, zer etorri zian lehen guaztean? Bueno, bere txokua hor hartua dakana zurutu zada. Zurutu zada, gamen eskubitan duzen, ezkarretan duzien Ixierri Larramendi, eta Imanol Agirretxek, lehenengo aldiz, hemen izan genuen. Eta, zer datu zen, gu animo gaman geniola. Bai, beti bezala, tortzen den magoitzen, magu, tortzen den aire animatik nio. Jendi izatea, jo, poza bineo, a ber, bale, ondo do, baina zegatik irabazi zen Bartzelonari, a ber. Milarin berzua gatikan, eta tolareko txuleta. Ez? Hoi garbi dago. Ordu, entzuko dugu, bai. Usatuko lege entzutia berriz ze berzua botazen ionzuk Agirretxeri hemen. Uste eta udela, indarra emateko, seguro. Gazmatu bertzuten bukaera, nola zen rima bukaera, ez? Bai, baina bueno, nik dakatena da bertxoa. Bai, bineo, esplikatu, bai. Nola joan zen. A ber, nola joan zen berzoz. Oinak asmatu bertzituzten, eta, bueno, hauxe, Imanol Agirretxek jarri geniona. Reala golen faltan tarteka dagola. Aurrealdean falta omen du kontrola, ba jendeak zer dion etzaigu ajola, laizterrelduko baita Agirretxen gola. Eta laizterrelduko zela esan, eta larun batean gola. Martin Kitxok esako luke bezala, Martin Txikitok esako luke, beti gu suertia batan jugula ez, zaten dugunean. Bueno, suertia ona edo txarra, meni bai. Eta zer batxe badu irrati honek. Bea gaina bada kalako, ez? Bai, izen batzuk botzen txu, Ane Jauregi botazun, tal loteria tokatu zion, ez dakize. Orduan, izan liteke, bide hortatikan. Bai, bai, badu, bada zer batxe. Bea que, izagurazki, izango dugu zer batxe. Baitare, iragarri genun, bai. Ilarrak sartuko zula lehenengo gola. Baina, antzeko parezido joan zen, zera, jokalia, eh? Bai, klaro, geho kontua izan zen guk, hemen, bueno, zesan genuen, larun batean partidu ikusiko dugu, eta aurretikan inakutziko jugu etxeko lanak. Bai. Eta orduan, claro, erabaki genuen, bai. Ba, ja, guztia partiduak grabatuta. Bai. Eiko dugu gauza bat mirari, entzuko dugu nik ze gola... Oida, kontaketa nola ingenon. Eta gero ze berdintxo nola juntzen jokaldia, berre, entzule izako dugu, entzuteko, nire gola Ilarrari eskaini ja jokatu horretikan, gola ondorenin, baina ez hor jokalaria, ze jokalaria hartzute baloia, pasea, izango dugu zurutuzak, zoritxarek. Claro, hortzen... Hortzen koska. Hortzen koska, zuruk falta zenez, hasi erregetzun gola sartu, baina... Imanolek sartu zu. Baina Carlos Martínez, bai. Ilarra, denak sartzen dira. Entzuko dugu? Bai, guazen. Messiren jaurtiketa kanpora. Laroigarren minutuan gaudea noetan. Realak huts, Barcelonak huts. Zer mirari, Realak golik ezartuko du edo zebizu zaizu? Reala ongi jogatzen ari da, Barcelona berriz ezinean ikusten dut. Oain ikan gola sartzeko aukeran bat izango dugu zeuduna. Ea horrela gertatzen den mirari. Bravo atezain txiletarrak Carlos Martínez eri, Lodosako lokomotorak berriz Inigo Martínez eri, Ondarrutar Kaixerrak atxierri jarra mendiri, Mutinoko errubixoak kaino bat egiten dio Sergio Busquets eri. Ikara garriak izan da mirari, pase ganera David Zurutuzari, gure realeko poliumanek bere velozitatea aprobetsatuz, atzen utzi du jorri. Ara, jun intzaigu jarriko dugu berriz, eh? Messiren jaurtiketa kanpora. Laroigarren minutuan gaudea noetan. Realak huts, Barcelonak huts. Zer mirari, Realak golik ezartuko du edo zebizu zaizu? Reala ongi jogatzen ari da, Barcelona berriz ezinean ikusten dut. Oain ikan gola sartzeko aukeran bat izango dugu zeuduna. Ea horrela gertatzen den mirari. Bravo atezain txiletarrak Carlos Martínez eri, Lodosako lokomotorak berriz Inigo Martínez eri, Ondarrutar Kaixerrak atxierri jarra mendiri, Mutinoko errubixoak kaino bat egiten dio Sergio Busquets eri. Ikara garriak izan da mirari, pase ganera David Zurutuzari, gure realeko poliumanek bere velozitatea aprobetsatuz, atzen utzi du Jordi Alba kontuz, gure kaskagorriak korre kamino zematen du. Jaun Andreok hau velozitatea. Erdinak eta egiteko aukera osora dauka, area txikien hor ikusten dute Pitsitsi, Agirretxe, Puyol eta Pikerekin batera. Baloia area txikira doa Erne, Usurritarraren buruka da eta geldik eta ikaragarria, Bitor Valdez atezailarera. Baloia area txikien gelditzu da eta kontuz ordu asien dira mendi eta gol. Eta gol. Gure mutriuko errubixuaren gola, realeko Robert Refuraren gola, Jaun Andreok, anueta guztia zutikan, ilarra esanez. Momentu unkigarria, historikoa, bere lehen gola realarekin. Alaroi tapikarren minutuan gaude, realak bat, Bartolonak putz, goleatzaia, asien, ilarra mendi! Hortxe berez larun batekoak izan bertzuna. Bai, baina ber, nire, larun eta bi garren minutua nik zanun, ez? Bai. Gola, larun eta ma bi. Bueno, sortzi bueno, bi, amar minutu amar gora. Bera, bale. Ikusi zuen la jugada juntzen, ez? Bai. Carlos Martínezek, guzaten dugu, hartu duela baloia, Ilarrak. Larun batean Ilarrak, pasatzen jo, claro, Carlos Martínez eri, ez dago gure kaskada horreia zurutu zen. Claro. Gure kaskada horreiak, ara txikira, eta... Hor, zer agertzen da, eta Imanol Agirretxe. Eta gure gobidatuak lehenko aztean. Gure Pitsitsi Agirretxe. Ordun, bueno, guk ez ginen oso zorruti bili. Ez, eta hori da, betxeko lanak aurretik ginen dilako, ez? Gilazar, ondo jontzen, gilazar izan duzen. Eta, ez genuen espero. Eta Imanol Agirretxe goatu ote zen gutaz, gola sartu zunean. Bueno, nik uste momentu otan etzela goatuko ezertaz, txurilean gatuko zen. Hombre, guain ez dagat eskuragarri, baina astelenean eta jarri genuen, ez? Eo zein orgasmo baina hobia izaten dela garaipena ematuten goloik. Ez dugu, zera, ez? Ez dakagu bueno, jartzeko modun, baina horiek esan zitun. Bai, eta... Baina ez dut zurutuzak gola zartu eta zantzun gaina, jode, ez dik horren zera, ez? Gola zartu horren poza izaten, hola? Baina nik entzat kristo, nago orgasmoa bezala, zantzun, bai jauna. Eta hortxe, bueno, ba, zingo dugu, kanta bat bai, abesti bat jarriko dugu. Eta ea oan Mikelek hartzen dugu telefonoa eta posibile dugun jarritu, gure zeakin. Año askatzeko, itzaletik askatzeko. Bueno, ba, Jose Miel, Mikel Odriozola dakagu, telefonoa mestaldean. Bai, ordu bila barde gutxi, zuzerian dakagu. Mikel, lehen agurtu dugu Jena Blanco, Londresen olimpiatan duzena, eta beste olimpiko bat. Mikel Odriozola, hori eta garrantiko atleta, eguardion, Mikel? Eguardion, bai. Ongi etorria berriro ere, gure... Ba, eskarrik asko zuen deitze gatikan. Gure irratira, eta, bueno, iazko urte hartuko dugu hasieran, ba, betaten den, Mikel, zure planifikazio guztia, egutegia, iaz, zengo zela, joko olimpiakota, ez? Bai, bai, hori izan duzan helburu nagusina, joko olimpikotan izatzea, azkenean hori lortu nun, egila dan gero ez nun, ba, nik nahi izan nun papera egin, baina, bueno, azkenean nolako dia akzitola hola da, baina, bueno, ja joatean niretzako, ba, hori, asko izan duzan, eta, bueno, aldozatik han, ba, bueno, izan gaude. Berroita bigarren uste dintzen nula, ez? Bai, berroita bila. Ordu ze usten zunun, oesio edo zakapenean? Bai, bat ez ere, ba, nire lehen beste olimpiada mabi garren postu hori hobetzea zan elburu nagusia, eta zinen hori ez genuen hortu, baina, bueno, azkenean, ba, bueno, egila da, ba, bueno, lehen gurtian, ba, bueno, arazo fisikoak dupinitun belarrian, operazioa, hain dela bila bete eukinun, ere horrek eta eragina eukitzun gero, ba, errendimendu. Ibilbidea barakit ezautzen zenunan nostikan, ba, horre bilizi janez, horre eskuzal telebistan ikusi genizun horre beresi, bueno, zailo beresi batean. Nolakoa zen ibilbidea, Mikel? Ba, bueno, nahiko gogorra izan duzan, aldatatikan nahiko gogorra izan duzan, baina, bueno, azken guretzako, ba, bueno, ja ikus, ba, genekin ikusi ja izan duginan otxaian, lehen gurtzeko otxaian, eta gutxi gora idea ba genuen, aldatatikan, ba, bueno, ondo egoteko bai. Bai. Bueno, igual, txoki ba esango, baina horre ezkerretatik biltzen dira hor kotxiak eta bidia, hortan guetzeko arrebeza dira. Horko, ez tegit, zerbait ikusteko badaka biriak desberdinak edo ez, edo berrintxo dira? Bai, azkenian berdina, bai. Guetzako berdina izan duzen. Ez da, inungo zeikan, ez? Gogorra ze izan duzen, Mikel, ibibidean? Bai, Mikel? Ez zuten den. Mikel? Ai, moztu egin da. Ba, diru dio ise, moztu egin dela. Ai, konezi jukin nahiko... Bize zailak ega batiko dugu, eta bestela, bueno, utziko dugu. Ezkara zoa ditugu egia zen. Kampuan dabil, eta... Ezin izan dugu Mikelekin bai. Berriz kontaktuan jarri, arazoan jo, behare, kanpoan dago, eskiarra batu dugu. Bai, kanpoan dago, konezin dugu problema. Baina, zuzeneko gauzak. Baina, esan digu, zera bat, nola, ez? Ez zela oso guztua geditu be postuekin, berroita bigarren postuekin, ez? Berez, azmoa zela, obesio egoteko. Bai, aurrekoan, ba, bueno, bai. Ama bigarren postu ilortu zulako. Eta, bai. Bueno, azkenean, holako zebatean, ba, lortzen dezunean, urrengo helburua beti pauso bat gorago. Bai, gainea, oiena berendebiziko joko olimpiko zia, bino, ja batzu bat ditu, Mikelek, ditu ere berroi urteiko ditu aurten ere, karo, ez tegit ez, bueno, ez da edade oso zehar ez, noiku, ez da gazteak ibiltzen, zen normalian horrek itxendu ibiltaria, berroi eta mar kilometro matxa. Orduan, ez tegit, beste joko olimpikoetako berriz junko den, edo ez, baina, bueno, gutxi ez, esan digu zer bat, eta, bueno, beste batian izango dugu, bai, Gipuzkoako Atletismoko Federazioko presidente bai, da. Bai, esango dugu, da, ireia Atletikana aurrea ja da presidentia dagoela ere, Gipuzkoako Atletismoko Federaziokoa, eta bueno, hor da bilerak, ditu gabe. Konpaginatzen dula bilek, ez, bai presidente bezala eta bai beren entrenamentuak, Badakigu ere Oiartzunan datortzen dela ere bazuta entrenamentu egiteare. Zatik, kuriosu, anore biltzen dira. Bai, esan badu bere berexitasuna. Berexitasuna, oi, bai, bai. Erdinekatu erdi ez, joaten di askotan. Eta, bueno, ordu bila gamar gutxi, ja, bueno, zango dugu zertun kiroletan. Bueno, entzulei gogoratu baraziko jegu, zortzit erditan, saionen errepikapena entzuteko aukera izango dutela. Eta, bueno, bihartik aurrea jarriko dugula interneten txintxilikan. Eta hortaz gain ostiralean kartelera, kirol kartelera, ze jardunaldi izango den, gure herriko taldien jardunaldiak zein izango den esango digu Jose Mielek, astelenean analisi egingo dugu. Beti bezala. Beti beraino. Hasiko ga. Gaur indugu, pixkatola futbola inguruan gehien bat, baina bueno, datorren astelenean denetik izango da. Eta datorren asteazkenean, ze izango dugu? Bueno, bi modalidade, bat erremontea eta eskupelota. Erremontean zein dut telefonoz? Ba, Gorka Urtasun, iruritarra, izanen da. Bueno, ba, Gabonetako torneua irabazi berria du, frontoi motzekoa, hirugarren aldiz. Eta, bueno, deitu nionian esan nion, Leicester torneua bere izena aldatu beharko zitzaiola, bere izena jarri beharko geniola. Baina, bueno, lesio batetik atera berria da baitare, eta kontatuko egu, nola, leno eskupilotan ibiltzen zen, ba, eskupilotatik erremonteako saltu hoi, ba, nola eman zun. Vale. Eta gero eskupilotan izango dugu, bueno, Abel Barri Laundilla. Leitzako pilotaria, horrei da, buruz, bilagako txapek eta jokatzen gainea zorre txarra, lehenguni partidan ez, txala. Lesionatu intzen eta bere ordez, bueno, errikide bat, jaunarena bai. Izango du. Izango, jugu, leitza zer dakan, buizte pilotaria atetzeko eta honak. Bai, eta gaina politxe izango da, ze, bueno, jaunarenan botilero askotan, abelbea izango bai, da. Eta pentsatzen horrek berezi ingo zula. Eta gero izango dira ere gurean hiru pelotari gazteak, gazteak Oiarpeko zen taldean dos labisterak, ez? Ander Rimas, bai. Andoni Ugalde eta Aitzola Zailuz. Ordu nik ezautzeko gogoa, astelenero beti Oiarpeko emaitzak ematen eta behaien izenak esaten bueno. Askotan irabazte dute gainea eta bueno. Bai. Badola, arrobila badola. Badagola, eta bertze kontatzen diguten, eta badaki gainea bai Abel Barriola eta bai Oinaz Bengoetxea eta ikustuko justela gainea, eta gainea Abel Leona dakara da, atzela ja da, baina aurrien ondo biltzen da. Orduan, nik uste dut, kompleto, ez? Bai. Zaitzakegu, a ber, Oinaz ere aurrian minatzean ez du, eta Aimarre berri minio. Abel, izango da, bai, atzela ja izateko, ondo hona modatzen dena zure eski, ez? Bai, azkenia, bueno, txapelketetako emaitzake hor daude, ez? Buruzburuko txapelketan bai lauterdikoan, beti atzelari bakarrenetakoa da, goraino iristen dena. Zer guztu gazteak fijatzen dira hortan, Eta gero persona bestelare, bueno, nola dinez, horiek ere, eta orduan dena, Hola ba, Mirari? Ba, hola, xe, utziko dugu gaurkoa, eskerrik asko gurean izatekan. Bai, ja, ordu bila galizte joko dute, eta orduan, urrengo azazkeria emberriz. Oida. Gehiot, hau beto, abaldi bada. Ondo izan. Adio!